hologram. Jestem elementem kuli ziemskiej. Puchy tętem ciał odbieram swoim czułym sercem. Bezbłędnie ukrył sekret. Nie jestem pępkiem świata, pępowiną, cienką nicią między ziemią istot, a wieczną idyllą niezwykłą. Znam nieznane ziemianie, trwale zapisane w moim organie. Przekażę przesłanie na kanwie bajek, odgadniesz ich koniugację w transie. Jestem projekcją, śnisz. Byłem w przestrzeniach, o których pojęcia nie masz. Letarg spowodował, że mam w głowie wszechświat. Zwiedzaj teraz ty miejsca wnętrza swego. Wiem jak wejść, to mieszkam przeto poza sferą zwaną ciemność. Kocham Boga, bo on pokonał mój koszmar. Otchłań, wpadnij w nauk, jego nauk, dam ci kontakt. Oto kompas, kompakt, magnetyczny obraz. Widzisz postać, to ja, cóż, dematerializuję się jak duch. Życie jest metaforą śmierci. Tak jak je spędzisz, taki będziesz. Nieśmiertelny bracie, wierz mi, siostro, nie śpi. Kumam wszystko, jestem humanistą hip-hop. Mam wiele imion, dzielę milion na swiach, rymo liczydło. Rozumiemy się bez słów jak instrumental. Otóż język mam ze strun dźwięk. To jest ta poezja wieczna. Masz lęk wysokości, więc nie lękaj się, bo przy jego wysokości nie dolega lęk. Klękaj więc. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world. Times it feels like nobody even cares. Dead bodies laying on the curb, nobody even stares. Oblivious as ignorance expands, I'll be prepared. No wonder that the world is full of drunks and reefer heads. They say this ain't our normal state, but is the planet normal? Are we evolving backwards now instead of traveling forward? The rich is getting richer, the planet's getting sicker. While third world country people starve, you sit there having orgasms and just ignore the fact that souls are lost and nothing's changing. Fourth and ones is pouring like resources that were gave up when America was first designed. It was designed with slaves so others benefit off others sweat. And predators invading became heroes, and they made the Indians look savage. To this day, no reparations for the millions of blacks. It's kinda like the mob. You work hard, then you give them all your taxes. If you sick with no insurance, then you getting in the back of lines. Hope for change, but the millennium is past. And still the third eye is asleep. So just like any other passenger upon this trip, hold on and keep your energy expanded. Spread it to the world, cause love will outlast any little transfer in. Love. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world and I'm living from a beat. I came from a different world and I'm living. Teoretycznie, teoria jest iluzją. Już na ziemię niebezpiecznie jest przeszeć barierę, której nie dostrzeżesz, wiesz. System to kod binarny, wyłącz internet. Jesteś zerem lub numerem jeden, zdjęciem. Żyjecie w getcie, piekle, wiele tam wierzeń. Mefistofeles siedzi na czele, jestem pancerzem dusz. Armia słów, Bóg jest moim panem. Punkt jeden, dóbr, nie chcę duch. Dyktuję przesłanie, karm się. Ramię w ranę, stanę o wiarę. Tym hologramem jest dusza, która pokaże prawdę zwaną gralem. Przechylę szale razem z posłańcem darem do przekonywania dusz tych, co Babilon sprytnie owinął i podał inną trasę. Jesteś światłem, a ciało jest mieszkaniem i sprzedajesz je za marne kreacje, martwe, upadłe wyziemianie. Czym wasza wiedza jest przy jego sile? Zwiedziłeś orbitę w skrzynce, a galaktyk tyle. Cicho, słyszę ten... Bo ja nie jestem stąd. I came from a